Hilal'i görmüş. Tamam mı? Hilal'i görmüş. Öyle müstehil ki, öyle müstehil ki, er-rafi'i savtehu. Er-rafi'i yükselten savtehu sesini inde ibsaril hilal. Hilali gördüğünde sesini yükselten kimsenin kavlinde hasfedilen müpteda gibidir. Tamam mı? El-mübtedeu'l-mahzufu cevazen mislü'l-mübtedeu'l-mahzufi fi kavli'l-müstehillil-mubsiri fi makulil-müstehilli, yani masdar manasını fi makulil-müstehillil-mubsiri lil-hilali er-rafi'i, evet, lil-hilali er-rafi'i savtehu inde ibsari. Ne demiş? El-hilallu. Kavli. Ya kavlül müstehil. Nedir o kavilde? El hilalu vallahi. El hilalu hilal. Vallahi. Allah'a yemin olsun ki ne demek? Hâzâ bu el hilalu hilaldir vallahi. Allah'a yemin olsun ki. Burada müpteda hudife cevazen. Bil karinetil haliyeti. Hal karinesi var yani. El hilal dedi ne demektir? Hâzel hilalu. Hâzâ bu nedir? El hilalu hilal demek. Çünkü gözler şimdi hilalin doğduğu yere yönelmiş, değil mi? Oraya yönelince adam da el hilalu dedi mi o ne anlaşılıyor? Demek ki hada bu el hilalu hilal. Ve hadel kavl bu söz yani kavlül müstehilli el hilalu vallahi sözü leyse min babi hazfil haber. Haberin mahzuf olduğundan değildir. Leyse değil min babi hazfil haber. Haberin hasfedilmesi babından değildir. Yani haber hasfedilmiş, müpteda mezkür değildir. Ne oldu halde? Bir takdiri. El hilalu hada. Böyle takdir edersen bir takdiri. El hilalu hada. O zaman el hilalu müpteda ismi işaretle ba'de o haber oluyor. Yani bu şekilde değil yani. Niçin? Niye değil? Lienne maksudel müstehilli. Çünkü hilali görüp de sesini yükselten kimsenin amacı ta'yinu şeyin bil işare. İşaretle bir şey ta'yindir. Ta'yinu şeyin bil işaret. Yani hâzâ diyerek mahsus olan bir şeyi gördüğü şeyi işaret mi? Hâzâ bu el hilalü demek. El hilalü hilal, hâzâ budur demiyor ki bu hilaldir. Orada tartışılan hilalin ne olduğu değil de yani bu hilal... Ya görülen şey, hilal. Ta'yinu şeyin bil işaret. Yani hâzâ diyerek işaretle bir şeyi belirlemektir. Daha nedir? Vel hukmu, vel hukmu yani en yahküme yani. Hükmetmesidir, vel hukmu, hüküm vermesidir. Aleyhi alâ mâ ayyenehu bil işaret. İşaretle tayin ettiğine de hüküm vermesidir. Neyle hüküm vermesi? Bil hilaliyeti. Yoksa bir şeyi yani bir şeyi ne yapmak istiyor? Bir şeye hilal diye hüküm vermek istiyor yani. Gördüğü şey var. O gördüğüm diyor yani. Hâzellezî râeytuhu hüvel hilal yani. Hâzellezî râeytuhu şu gördüğüm şey el hilal. Hilaldir yani. Tamam. Demek istediyor yani vel hukmu hüküm vermek aleyhi alama ayyenehu bil işare. İşareti tayin ettiğine bil hilaliyeti hilaliyetle hüküm vermektir. Yani adamın amacı işaretle bir şeyi belirli hale getirmektir. Yoksa bir şeyi hilal olmakla belirlemek değildir yani amacı. La ta'yin şey bil hilaliyeti yani. Hilal şu mudur, şu mudur, şu mudur da olmasa diyecek hilal ha budur. Bu, yok. Onu tartışmıyor. Yani, la ta'yin şey bil hilaliyeti. Bir şeyi hilaliyetle belirlemek, hilal olmakla belirlemek değil veya ona işaretle hüküm vermek değil. işaretle bir şey belirlemektir amacı. Tamam? Ve o işaretle belirlediği şeye hilal hükmünü vermek istiyor. Yani. Anlaşıldı mı? Yoksa derdi ki el hilalü hada derdi. Yani. Bu ne zaman olur? Bu ise hilali görenlere karıştığı zaman da olur yani. Acaba bu hilal midir değil midir? El hilalü hada dersin. O mudur, o mudur, o mudur diye adam şüphe etmiş. Sen dersin ki el hilalü hada. Hilal budur dersin. O değil, o değil, o değil, budur. Burada öyle bir şey yok. Burada işaretle belirlenmek istenen bir şey. O da nedir? Hada, işte şu. Yani hada lezî râituhu hüvel hilal. Benim gördüğüm şey o hilaldir. Peki, niçin yani işaretle bir şeyi belirleyip o şeye hilal olmasıyla hüküm vermek? لِيَتَوَجَّهَ اِلَيْهِ لِيَتَوَجَّهَ تَوَجُّ etsin اِلَيْهِ اُنَا اِلَى مَا عَيَّنَهُ بِالْاِشَارَةِ وَحَكَمَ عَلَيْهِ بِالْهِلَالِيَّةِ. Yani hilal diye hüküm verdiği ve işaretle belirlediği o şeye teveccüh etsin. اَنْ نَاظِرُونَ bakanlar. Ama bakanlar mı? El gayr el gayrül mubsirine, yani görmeyenler. Görmüyor, bakıyorlar ama görmüyorlar. Ha. Tamam mı? Ve yarav liyeteveccehe ve liyeteveccehe iley en nazirune, bakanlar ona teveccüh etsinler de ve yaravhu, ve yarav görsünler hü onu, kema yarav yani. Ve yarahu yetevecceha ve yara. Kema yarahu değil mi o zaman? Kema yarahu. Kema yarahu, onun görür olduğu gibi onlar da ne yapsınlar? Onlar da görsünler yani. Tamam? Liyetevecce ileyhi nazirune. Tamam? O bakanlar da ne yapsın? Teveccüh etsinler. Yani ilama ayyenehu bil işareti ve hakema aleyhi bil hilali. Hilaldir diye hüküm verdiği o şeye onlar da baksınlar, onlar da hüküm versinler. Ve yaravhu, veli yaravhu yani. Ve görsünler hü onu, kema, kema yarahu, onun görür olduğu gibi. O nasıl görüyorsa onlar da görsün. Kema raahu demişsin de, kema yarahu yani. Ve yaravhu kema yarahu. O nasıl ki görüyor, onlar da görsünler. Peki... Vallahi dedi bir de. El hilal vallahi. O kasem neyin nesi? Ve innema eta bil kasemi. Ve innema eta getirdi bil kasem. Kasemle getirdi. Halbuki onun haberin yani o haberin has el hilalu hada el hilalu dedin. Yani o onun müptedanın hasbedilmesine falan bir dahli var mı? Yok. Ve innema eta getirdi musannif bil kasemi. Kasemle ve innema eta el musannif rahimullah ne yaptı? Bil kasemi. Kasemle getirdi onu. Değil mi? Kasemle. Yani vallahi dedi. Yani kasemi zikretti. Niye? Tereddüdü izale etmek için. Zekerel kaseme li izaleti tereddüdü yani. وَلِيَنَّ الْمَقَامَ مَقَامُ التَّرَدُّدِ فَاِنُوْ اِذَا لَمْ يَجِبْ بَعْدِ الْهِلَالِ الشَّيْءٍ يَجُزُ اَنْ يَقُولَ عَلَيْهِ وَيَحْتَمِلَ اَنَّهْ اَنْ يَقِفَ عَلَيْهِ اَنْ يَقِفَ عَلَيْهِ ona vakfetmesi اَنْ يَقِفَ عَلَيْهِ ona vakfede yani الْهِلَال der o zaman وَيَحْتَمِلَ النَّصْبَ yani bir takdir رَأَيْتُ رَأَيْتُ الْهِلَالِ tamam. Fi hasbil mübtedi. Mübtedanın hasbedilmesine ne yok? Bir dahil yok. Burada fi hasbil haber demiş ama fi hasbil haber değil. Fi hasbil mübtedi. Mübteda hasbedilmiş yani. Ha. Haber mahcup değil. Ve gad yuhzeful mübtedev cevazen. Tamam mı? Bu şerhte onu yanlış demiş yani. Sizde de var mı? Yok hocam. Bunu yanlış demiş. Fi hasbil mübtedi. Peki niçin kasemle getirdi? Ceryen ala adetil müstehilline galiben. Ceryen yürüdüğü için yani yürümek için, takip etmek için ala adetil müstehilline hilali görenlerin adetini galiben ekser durumda. Ekser görenler ne yapıyorlar? Vallahi diyorlar yani. Ha. Çoğunlukla böyle diyorlar. Peki. Yani fe'ekkedehu bil kasem. Kasemle tekit etti ki yani liyella yünkere aleyhi. Yani o inkar edilmesin yani. Ha. Tekit ediyor. Bir bu. İkincisi de veliyella yütevehheme. Veliyella yütevehheme ve tevehhüm edilmesin, zannedilmesin ne? Nasbul hilali. Nasbul hilali yani kevnül hilal mensuben yani. Hilalin mensup olması zannedilmesin. İndel vakf yani. Vakıf esnasında öyle zannediyor. El hilal dese ve raitul hilale. Fiil mahsustu ne? Raitul hilale demektir. Yemin getirme sebebi onu ortadan kaldırmak evet. Oluyor. Tabi galip olan kelamın ahirinde çünkü galip olan nedir? El vakfu aleyhidir yani. Üzerine de vakfedildiği zaman bilinmez ki yani hilal burada mensup mudur, değil midir, merfu mudur. Ama vallahi gelince ne oldu? Ha, demek ki el hilalu vallahi yani. Değil mi? Hocam fiili takdir etse yine oraya kasem getiremez miydi yani? Ra'aytul hilale vallahi. Vallahi yani söyleyemez miydi? Yani o bu getirdiği ilk illet güzeldir yani. İlk illet yani hilal görenlerin adeti böyledir yani. Hilal görenlerin adeti böyledir. Veli ellâ yutabâ ama o zayıf yani. Evet. Peki yani bu güzel olan nedir? Ceryen ala adetihim yani adetlerine uyarak hilal görenlerin adeti nedir? Vallahi demek. Onun için getir. Ona yoksa ihtiyaç yok yani. Değil mi? Ona ihtiyaç yok. Evet. Metin. وَقَدْ يُحْذَفُ الْخَبَرُ جَوَازًا مِثْلُ خَرَجْتُ فَيْذَا السَّبُعُ فَيْذَا السَّبُعُ اَيْ وَاقِفٌ Tamam. Bazen yine haber de caiz olarak hasfedilir. Ve vücuben. Şimdi vücuben haberi fazla olduğu için bunu zikretti. Ama müptedada zikretmemişti. Şari Hazretleri zikretmişti değil mi? Evet. Ve vücuben fî meltüzime fî meltüzime ültüzime lazım görüldü. Fî mevdi'ihi fî mevdi'l haber gayruhu gayrül haber. Haberin yerinde haberden başkası lazım görüldü. İkame edildiği zaman da haber vücuben ne yapar? Hasbedilir. Bu da dört yerde oluyor. Bunun misali gelecek. Ona girmeyeceğim de burada duracağım ya. Ve kad yuhdafu al-haberu cevazen. Şimdi tabi burada mutlak olarak haber hasbedilir derken lakin bi şartı en yekun el-mubtada mezkura. Mübteda mezkur oluyor yani. Mübteda mezkur yoksa nasıl ki hani mübteda hasfedildiği zaman da ne oluyordu? Haber mezkür oluyordu yani. İkisi birden gitti mi ne anlaşılır mübteda haber? Heh. Yani ne demek? Hasfen caizen li kıyamı karineti. Yani nesye mensiye hasfedilmez yani. Karine olacak yani. Li kevnihi rukne. Li kevnihi haber umdeten. Haber umde olduğu için böyle karine olmadan ne yapılamaz? Hasfe gitmez yani. Evet, kıyam karine kaim olduğunda, karine bulun. Oradaki lamlar vakit bildiriyor yani. Ha. Değil mi? Vakte kıyam karinetin yani. Caiz olarak hasbediliyor. Nesiz min gayri ikameti şeyin makamehu. Min gayri ikameti şeyin, bir şeyi de ikame etmeksizin makamehu, makamel haber yani. Şimdi niye bunu getiriyor? Şundan dolayı lev ukime şeyun ba'de hazbi makamel haber lekâne hazful haberi vaciben. La caiz. O zaman caiz olmaz, vacip olur. Anlaşıldı? Evet. Mitru. Mitru. Mitlul haberil mahzufi cevazen fi kavrike. Mitlul haberi, haber gibi. Öyle haber ki el mahzufi cevazen. Cevazen hasfedilen haber gibi. Cevazen hasfedilen haber kainun veya vakıun fi kavlike. Senin sözünde vakı olmuş. Haraçtu feyde sebu'u. Yani İza vaka ba'de iza el müfaca. İza-i müfaca'dan sonra vakı olduğunda, tamam mı? İza kânel haberu âmmen yuhzefu kethiran. Yuhzefu kethiran. Çok kere hasbedilir. Ve emma iza kânel haberu hâssan felâ yecûz illâ nâdira. Ancak nadir olarak o zaman hasbedilir. Tamam mı? فَيْنَ تَقْدِيرَهُ فَيْنَ تَقْدِيرَ هَذَا الْقَوْلِ Bu kavlin takdiri عَلَى الْمَذْهَبِ الْأَصَحِ Bunu özellikle söylüyor. Dikkat et çünkü esah olmayan bir görüş gelecek. عَلَى الْمَذْهَبِ الْأَصَحِ عَلَى الرَّأْيِ الْأَصَحِ Esah, kavil, esah, görüş üzerine كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْلُبَابِ Tamam. Sahibu lubabın da ifade ettiği gibi bunun takdiri haraçtu feyde sebu vakifun. Haraçtu feyde sebu'u feyda. Bir de ne görsem es sebu'u yırtıcı hayvan vakifun. Durucudur yani. O da metinde bu. Vakifun bil babi yani. Tamam. O metinde yok. فَيْنَ تَقْدِيرَهُ فَيْنَ تَقْدِيرَ هَذَا الْقَوْلِ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيَ عَلَى الْمَذْهَبِ الْأَصَحِّ yani. En sahih mezhep üzerine. عَلَى الْمَذْهَبِ الْأَصَحِّ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ صَاحِبُ اللُّبَابِ خَرَجْتُ فَيْذَا السَّبُعُ وَاقِفُونَ Şimdi İzai ne yapıyor? İzai müfacaa yapıyor yani. Ha, İzai müfacaa yapıyor. Tamam mı? Harf yapıyor yani. Anlıyor musun? Fakat bunu kalkar da zarfı mekan yaparsa o zaman ida sebu'dan haber mukaddem olur yani. Ha. Zarfı zaman oldu mu izah-i müfaciye? Tamam, sıkıntı yok. Zayıf olan görüntü. Ama zarfı mekan yaparsa zarfı mekan yaparsa o zaman haberi mukaddem oluyor yani. Ha. Feyda yani mekana huruci çıktığım yerde dir essebu. Essebu mekana huruci çıktığım yerdedir. Mukaddem haber oluyor yani. Anladınız? Evet. Yani bu yaptığımız tevil izah-i müfaciye yani zarf-ı zaman olduğu zaman. Zarf-ı zaman oldu mu o mahzuf haberin zarfı oluyor yani. Ha. Haraçtu feiza es-seb'u vakıfun yani vakıfun izah. Vakıfun izah. Tamam. Feiza es-seb'u bir de ne görsem sebu vakıfun durucudur. Yani o çıktığım zamanda durucu yani. Ha. Yırtıcı. Es-seb'u vakıfun vakte hurucu yani. Çıktığım vakitte orada duruyor yani. Bir de baktım ki orada yani yırtıcı hayvan var. Anlaşıldı? Şimdi onu söyleyecek. Tamam mı? Fevakte hurucu essebu vakıf. Yani o zaman ne oluyor? Yekûnü idâ zarf-ı zamanin lil haberil mahzûfi. Mahzûf haberin zarf-ı zamanı oluyor. Anlaşıldı. Şimdi bu kelamın takdiri lübap sahibinin de dediği gibi, lübap sahibinin de sarahaten zikrettiği gibi, kemâ nassa aleyhi sahibul lübabi haractu feyde's-seb'u vakifun ala en yekuna iza. Tamam, ala takdiri, ala takdiri en yekuna iza zarfe zamanin mutaalliqin lil haberil mahzufi. Tamam. Ama gayra saddin meseddehu. Ne oldu halde? Hale kevnihi gayra saddin meseddel haberi el mahzuf. Mahzuf haberin yerine kaim olmayacağı. Çünkü oraya kaimdir olursa o zaman vücube nasbedilmiş oluyor. Onun yerine kaim olmamış yani. Cevazen. Çünkü şöyle de diyebilir adam. Haraçtu feyde's-seb'u vakifun. Böyle de diyebilir. Haraçtu feyde's-seb'u vakifun. Mümkün. Böyle de istimal var. Feyde's-seb'u vakifun şeklinde. Evet. Yani ne demek? Fefi vakti hurucu. Benim çıktığım vakitte es-seb'u vakifun. Gördün? Takdiri kelam böyle yani. Fes-seb'u vakifun fi vakti hurucu. Fi vakti hurucu. Takdim niye edilmiş? Efendim müfacaetten dolayı yani. Çünkü çıkman böyle ansızın bir şeyle karşılaşmana sebep olmuş. Yani ondan dolayı takdim es-seb'u. Es-seb'u, evet. Es-seb'u, es-seb'u, feyde's-seb'u, yani fes-seb'u, o zaman fes-seb'u, o yırtıcı. Es-seb'u, hiç bilmiyorum, devam et. O yırtıcı hayvan, vakıfun, vakıf durucudur, fi vakti hurucu. Çıktığın vakit, çıkman o yırtıcı hayvanın durduğunu görmene sebeptir. Dolayısıyla o sebep ne yapmış? Müsebbep üzerine tekadüm etmiş yani. Feyda, feyda ne demek? Fefi vakti hurucu es-seb'u vakıf. Anlaşıldı burası. Tamam. Peki diğer mezhep neden? Zarf-ı zaman olursa dedi bak. Zarf-ı zaman olursa. Zarf-ı mekan olursa o zaman mukaddem haber oluyor. O zarf-ı mekan ne oluyor? Mukaddem haber yapılıyor. Es-sebu'nun muakhar. O mezhep gayr-ı sahih mezheptir. Yani İmam Mübarredin mezhebidir. Ama hadir kavlu alel mezhebi el gayr-ı sahiha feleyse mimma nahnu fihi. Biz konuştuğumuz meseleye girmiyor o zaman. Lenne mina o zira o ne olmuş? Yani ennehu o izan zarf-ı mekan. Haberun anissebu' yani. O sebu'un haberidir. Ve adam mezhebun mübarret. Evet. Çünkü feyni indi izâ zarf-ı mekanı haberun mukaddemu anissebu'i. Ne demek? Mekana hurucu essebu. Niye? Çünkü bu muttarit olamaz. Her zaman böyle olmuyor. Çünkü bazen bir bakıyorsun ki oraya getiriyorlar yani. Oraya şey getiriyor. Mesela diyor ki haraçtu feyde's-seb'u bilbabi. Bilbabi geldi şimdi. İzada mekan ise bilbabi. Değil mi? Olmadı. Olmadı o zaman. Evet. Fakat yuhzaful haber. Bazen de haber hasfedilir. Tabi neden dolayı? Li kıyamı karinetin. Yine vakte vücudi karinetin. Karine var olduğunda haber hasfediliyor. Vücuben ey hasfen vaciben. Ama fîmel tuzime. Fîma ültuzime. lazım görülen yerde. Tamam mı? Yani ne demek? Fi terkibin. Fi terkibin fit terkibi. Fit terkibi terkipte. O terkip ki veya fi terkibin herhangi bir terkipte ki ellezî ültüzime. Ellezî ültüzime. He? Ültüzime. Lazım görüldü. İkame edildi yani. Ukime. İkame edildi. Fî mevzul haberi. El mahzufi vücuben. Vücuben hasfedilmiş olan haberin yerine ikame edilen terkipte. Yani fî meltüzime'yi tefsir ediyor yani. Tamam. Yani haberde değil. Fî meltüzime. Fî ma ültüzime. Yani fî terkibi lezî ültüzime fîhi yani. Ha. Fîhi de mülahaza edeceksin orada. Fî terkibi ellezî ültüzime fîhi. O terkipte lazım görüldü. Nerede lazım görüldü? Fî mevdu'ihi. O terkibin içerisinde o haberin yerine lazım görüldü gayruhu. Yani gayrul haber. Tamam mı? Gayrul haberi. Haberin gayrisi ne yaptı? Orada lazım. Ne demek? Ukime fî hâzı terkibi fî mevdu'il haberi. O terkipte haberin yerinde ikame edildi gayrul haber. Haberin gayrisi haberin yerinde o terkipte ne yapıldı? Konuldu. İşte o zaman ne oluyor? Hudifel haberu vücuben. Vücuben haber hasfedilmiş oluyor. Tamam. Anlaşıldı mı? Pek. Ve dalike. Bu. Yani hazful haberi vücuben fîmel tüzme fî mevdu'ihi gayruhu kâinun fî erba'ati evvâbin. Dört bapta oluyor. Alama zekerahu el musannifu bil emtile. Musannif Hazretleri bunları misalleriyle zikretti. Yani ilk defa fi küllin bil misal. Kemek defa fi vuku'in nekretil muhassasa. Mübteda. Nasıl ki muhassas nekire mübteda olduğunda hep örnekler verdi. Yerlerini zikretmedi. Değil mi? Anlatmadı. Dedi ki vele abdun müminin hayrun min müşrikin. He? Fiddari racun. Şerun eherra zanabin. He? Selamun aleyke. Ma ahadun hayrun minke. Misallerle yetindi. Burada da dört babın her bir örneğini zikrediyor. Ama kendisi ne yapmıyor? Açıklamıyor. Misalle yetiniyor yani. Ha. Tamam. Şimdi o misaller nedir? Birincisi levla zeydun lekâne kelle. Bak mislu levla zeydun lekâne kelle. Levla zeydun mevcudun lekâne kelle. Birincisi bu. İkincisi ve darbi zeyden kaimen ve darbi zeyden hasilun izâ kâne kaimen. Tamam. Ve küllü raculin ve dayatuhu ve küllü raculin makrunun ve dayatuhu. Tamam. Küllü raculin makrunun ma'a dayatihi ve dayatuhu. Evet. Ve dayatuhu yani. Ve dayatuhu matuf oluyor. Matuf haberin yerine ikame edilmiş. Üçüncüsü de le'amruke le'ef'alenne keza. Le'amruke le'amruke kasemi. Le'amruke kasemi le'ef'alenne keza. Anlaşıldı? Tamam. Evet. Evvelha. Orada kalalım. Birinciden başlayacağız. Tamam.